NPO Radio 1. Het NOS-journaal. De Russische Veiligheidsdienst zegt een Rus te hebben gedood die namens het Oekraïense leger een aanslag wilde plegen. De man zou zijn gerekruteerd door de militaire inlichtingendienst van Oekraïne en wordt verdacht van plannen van een aanslag op een brandstofterminal. Oekraïne heeft nog niet gereageerd. Via crowdfunding heeft Vitesse 950.000 euro opgehaald om de Arnhemse club te redden. In de stad zelf zijn verschillende particulieren en bedrijven acties gestart om de club te steunen. En zelfs supporters van andere voetbalclubs dragen een steentje bij. Ook die van aartsrivaal NEC. Dat zei John van der Brom op deze zender bij BNNVARA. Ja, aan de andere kant zie je ook nog dat zowel van NEC, maar ook zeker van alle heel veel andere clubs in Nederland, dat Vitesse toch wel een begrip is. En er zijn enorm grote problemen, laten we daar niet voor weglopen. Maar ja, we zijn ook enorm bezig om dat op te lossen. En ja, we moeten nog even door, ja, zeker. In totaal heeft Vitesse een schuld van 19 miljoen euro. 2 weken geleden kreeg de club 18 punten in mindering omdat ze niet aan de licentie-eisen van de KNVB voldoen. En dat betekende ook degradatie naar de eerste divisie. En die crowdfundingsactie eindigt over precies 2 weken. En oud-wielrenster Amy Pieters is naar de rechter gestapt omdat er een geschil is over haar contract bij SD Works Pro-Time. Pieters zegt dat ze een contract had voor onbepaalde tijd, maar volgens de ploeg is haar contract vorig jaar januari beëindigd. Pieters kwam in 2021 zwaar ten val met blijvend hersenletsel als gevolg. ANWB Verkeersinformatie. Het is al erg druk op de weg. De meeste files staan in Noord-Brabant en het midden van het land. Zoals op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Bij Voorthuizen rijdt het langzaam over 15 kilometer met een vertraging van 20 minuten. De A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Nieuwegein en Culemborg is een ongeluk gebeurd. Er zijn daar 2 rijstoken dicht. Er staat inmiddels 10 kilometer file met een kwartier vertraging. De A12 Utrecht richting Arnhem tussen afrit Wageningen en Knoopend Grijzoord 7 kilometer file rijden met 20 minuten oponthoud. En tenslotte nog een lange file op de A73 Nijmegen richting Maasbracht. Tussen Venray en de Grubbevorst ligt nog altijd veel water op het wegdek. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging bijna 3 kwartier. NPO Radio 1. VPRO. Bureau Buitenland. Sophie Derksen. Welkom bij Bureau Buitenland. Polen gaat diep verdeeld op weg naar de Europese verkiezingen straks in juni. Het land dreigt uiteen te vallen in 2 kampen. Er zijn de aanhangers van de nieuwe regering van Donald Tusk en er is de achterban van de PiS-partij. Polen spreken zelf inmiddels al over een Polen A en een Polen B. Michiel Driebergen, correspondent, nam de trein dwars door het land voor een reportage over die 2 tegen Polen dus. Maar we beginnen bij de protesten op de Amerikaanse universiteit. Het is tijd voor buitenland. We gaan de grens over. Fireworks, fireworks. They're throwing fireworks. Careful, they're throwing. Let me be clear. Violent protest is not protected. Peaceful protest is. It's against the law when violence occurs. You can see this California Highway Patrol. They are tearing apart the barricade. I believe in free speech. I believe in students' right to advocacy. But when you choose to use civil disobedience as part of your advocacy, part of that is being arrested. Meer dan 2000 mensen zouden inmiddels zijn opgepakt. Op Amerikaanse universiteiten kwam het vannacht opnieuw tot confrontaties tussen demonstranten tegen de oorlog in Gaza en de politie. Ook president Biden sprak zich uit over de protesten op de campussen. Vreedzaam protest wordt beschermd, gewelddadig protest niet, zei hij. Maar waar ligt de grens? Correspondent Carlijn van Houwelingen vanuit de Verenigde Staten. Welkom, Carlijn. Goedemorgen. Ha, Carlijn, ja. Vannacht dus heeft de Amerikaanse politie een tentenkamp aan de Universiteit van Californië ontruimd. Ook op de New Yorkse Universiteit Columbia werd eerder hard ingegrepen. Is duidelijk, Carlijn, hoeveel demonstranten daar inmiddels vastzitten in de Verenigde Staten? Ja, het zijn er meer dan 2000, weten we inmiddels. De laatste cijfers hebben we nog niet, maar het loopt dus nog steeds op. En het lijkt er wel op dat elke keer dat er weer hard ingegrepen wordt, dat er toch weer nieuwe solidariteitskampen opduiken. Zo ging het in de afgelopen weken eigenlijk al. Bij Colombia werd al eerder een tentenkamp ontruimd en daarna kwam het eigenlijk sterker terug. Dus ja, dat politieoptreden, ik denk dat dat vooral die protesten voedt. Nou was jij, Carlijn, deze week hè, op Colombia. de universiteit bij New York, de plek waar de golf van demonstraties begon. Wat was jouw indruk daarvan, dat protest? Met wie heb je daar bijvoorbeeld kunnen spreken? Ja, ik was er deze week net na de grote arrestaties en de ontruiming. En vorige week, toen het tentenkamp er nog stond, toen dat dat kamp, dat was eigenlijk rustig. Daar zaten jongeren voor hun tenten te knutselen en protestborden te maken. Wel over het algemeen gemaskerd. Dus of met Palestijnse sjaals om hun hoofd of met mondkapje. Dat doen ze omdat ze bang zijn voor doxing. Dus om online lastiggevallen te worden. Het geeft wel een beetje een niet zo sympathiek beeld, denk ik, voor de buitenwereld. Joodse studenten die meededen aan het protest vertelden dat ze zich daar heel, heel welkom bij voelden. Maar er waren ook Joodse studenten die zich juist ongemakkelijk voelden, omdat ze niet welkom waren in dat tentenkamp. Ja. Ik wilde zeggen, er zijn dus ook Joodse studenten onder de demonstranten. Tegelijkertijd zeggen studenten en universiteitsmedewerkers met een Joodse achtergrond zich niet langer veilig te voelen op die campussen. Wat heb jij daarover gehoord op die campus van Columbia? Ja, ik sprak een jongen die met een keppeltje op precies naast dat tentenkamp was gaan zitten. Hij zat te studeren in de zon en dat zag er op zich allemaal heel vredig uit. Maar hij vertelde me ook wel dat hij had geprobeerd om het tentenkamp in te gaan. Dat hij wilde weten hoe het eruit zag, hoe het daar was. En misschien ook in gesprek wilde gaan met de demonstranten. En dat hij wel weggestuurd werd, dat hij niet welkom was. Hm. En dat hem werd verteld dat het een anti-zionistische ruimte was en dat hij daar niet hoorde. En nou, er zijn meer verhalen. Er zijn ook video's van Joodse studenten die dat tentenkamp werden uitgedreven eigenlijk. Er werd geroepen van er zijn Zionisten in het kamp, we gaan ze eruit zetten. Er zijn voorbeelden van vooral ook buiten de campus van bijvoorbeeld pro-Hamas leuzen en antisemitische teksten die werden geroepen. Dus een rabbi die verbonden is aan Columbia raden Joodse studenten aan om thuis te blijven. Het zorgt voor veel spanningen. En niet elke Joodse student voelt zich daar onveilig bij, maar een deel zeker wel. Niet alleen universiteiten, ook de Amerikaanse politiek worstelt met dat spanningsveld tussen de vrijheid om te demonstreren en het tegengaan van antisemitisme. Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden nam te midden van al dit protest een wet aan om de definitie van antisemitisme op te rekken. Wat staat er in dat wetsvoorstel, Carlijn? Ja, het is een voorstel om de definitie van antisemitisme vast te leggen in de wet. En dat zou dan een tekst zijn die overgenomen wordt van het International Holocaust Remembrance Alliance. Dat is een definitie die wel vaker wordt gebruikt internationaal, die ook in Nederland geldt als richtlijn. Maar die dus door Republikeinse, maar ook door democratische congresleden nu in de wet vastgelegd. Zij willen die vastleggen in de wet. Die is heel breed, die definitie. Want, en daar is veel kritiek op. Want Carlijn, even concreet, wat is het verschil? Wat valt er volgens die nieuwe wet dan onder antisemitisme dat er eerder niet onderviel? Nou, de vrees is dat ook het bekritiseren van de staat Israël daar in veel gevallen onder zou vallen. In die definitie staat dat het ook gaat om het aanvallen van de staat Israël als een Joodse staat. En er worden ook voorbeelden bij genoemd die bijvoorbeeld gaan over het vergelijken van Israëlisch beleid met de nazi's, het bestaansrecht van Israël in twijfel trekken, Israël van racisme beschuldigen. En burgerrechtenorganisaties hier in de VS zeggen, je mag elk ander land met nazi's vergelijken, ook ons eigen land, de VS. Dus dit is het verbieden van specifieke politieke uitingen. Er is toch veel steun voor in het Huis van Afgevaardigden onder Republikeinen, maar ook onder Democraten. Zij zien het als een manier om antisemitisme te bestrijden. En ze vinden dat heel hard nodig, omdat daar dus veel voorbeelden van zijn opgedoken in de afgelopen weken. Want hoe hangt dit wetsvoorstel samen met die protesten op die Amerikaanse universiteiten? Wat hopen die Amerikaanse politici met die ruimere definitie te bereiken? De bedoeling is dat die definitie wordt gebruikt door het ministerie van Onderwijs. En die zou dan eventueel aan de hand daarvan tot de conclusie kunnen komen dat bepaalde financiering stopgezet moet worden. Omdat universiteiten onvoldoende optreden tegen antisemitisme dat binnen die nieuwe vastgelegde definitie zou vallen. Ja, er is natuurlijk veel vrees dat dat de academische vrijheid schaadt. Zelfs de man die de definitie vroeger of eerder heeft opgesteld. Hij is het er niet mee eens dat die juridisch bindend gemaakt zou worden. Hij zegt het is een werkdefinitie, het is een richtlijn. En hij vreest dat die gebruikt wordt om mensen de mond te snoeren. En ook leidt tot zelfcensuur, omdat mensen bang kunnen worden dat ze beschuldigd zullen worden van antisemitisme. Ja, maar toch even de politieke dynamiek hierachter. Dat voorstel om die definitie van antisemitisme op te rekken werd met een grote meerderheid inmiddels al aangenomen in het Huis van Afgevaardigden. Betekent dat nou dat dus ook veel democraten voor dit wetsvoorstel zijn? Want we weten natuurlijk dat die oorlog in Gaza een enorme wicht drijft in de Democratische Partij. Ja, de meerderheid van de democraten in dat Huis van Afgevaardigden heeft ermee ingestemd, maar is een vrij specifieke groep die er niet akkoord gaat. Dat is de meest progressieve vleugel van de partij. Die zich het meest verbonden voelt met die protesten, die ook over het algemeen gewoon zich bezighoudt met activisme, die ook kritischer is op Israël. Zij vinden dat dit inderdaad de vrijheid van meningsuiting schaadt. Je ziet dus inderdaad een soort strijd in de Democratische Partij tussen het omarmen van activisme en de vrees om gematigde kiezers ook te verliezen als het chaotisch wordt. En hoe meer chaos op de universiteiten, hoe harder de roep om law and order is de vrees. En dat zou ook bijvoorbeeld de politieke kansen op herverkiezing van president Biden kunnen schaden. Ja, maar toch eventjes, want het is nu door het Huis van Afgevaardigden aangenomen. Hoeveel kans maakt dit wetsvoorstel dan in de Senaat? Want daar hebben de Democraten de meerderheid. Ja, en dat is eigenlijk nog onduidelijk. Het is een voorstel waar wel eerder over gesproken is. En daar, dat is nooit gelukt. Maar juist door alle gebeurtenissen van de afgelopen weken en ook voorbeelden van antisemitisme, Joodse studenten die klagen dat ze zich onveilig voelen, heeft dat plan toch meer momentum gekregen, zoals ze dat hier zeggen. En is er gewoon wat meer animo voor. Maar het is nog onduidelijk hoe de Senaat daarover gaat stemmen en ook hoe het Witte Huis daarin staat. Maar Biden balanceert tussen het omarmen van demonstranten of ruimte bieden aan demonstranten en ook voorkomen dat chaos ontstaat. Maar wat betekent het als die wet het zou halen voor de demonstranten? Wat wordt er precies voor hen anders? Nou, dan zal hun universiteit vermoedelijk nog meer de noodzaak voelen om in te grijpen. Nou, hebben we natuurlijk de afgelopen weken al gezien dat die druk op universiteiten toch al heel hoog was. Bij Columbia, maar ook andere universiteiten, is de politie al gevraagd om in te grijpen. Op sommige plekken zijn er veel vragen over of dat nou wel echt zo nodig was, of dat het om een protest ging dat onder het demonstratierecht viel. Op Columbia werd een gebouw bezet, werden ruiten ingeslagen, werden dingen vernield om dat gebouw te kunnen bezetten. Dus dat ging een stap verder. En daarvan wordt ook vanuit de politiek vooral gezegd dat niet toegestaan is, maar bijvoorbeeld in Texas werden ook studenten tegen de grond gewerkt door de politie, die op zich op een universiteitsterrein demonstreerden en verder geen vernielingen pleegden. Dus die druk op universiteiten om in te grijpen, die zal dan vermoedelijk nog groter worden. En dat zou kunnen betekenen dat nog eerder de politie het terrein opgeroepen wordt. Dankjewel. Carlijn van Houwelingen vanuit New York. Staat Europa op de rails? We absolutely need each other in Europe. Of is Brussel het spoor bijster? Het allereerste is dat Europa voor ons beslist. Welkom in Europa, jongen! Intercity 503, Gerlach, Zosnaro. De Europa Express. De Europese verkiezingen bij Bureau Buitenland. This is Europe's moment to answer the call of history. In aflevering 8 van onze serie Op weg naar die Europese verkiezingen in juni nemen we dit keer de trein dwars door Polen. Het land is diep verdeeld. De conservatieve PiS-partij werd er onlangs van de troon gestoten door de regering van Donald Tusk. Maar bij lokale verkiezingen werd PiS toch weer de grootste. Hoe stemt Polen straks bij die Europese verkiezingen? Onze Oost-Europa-verslaggever Michiel Driebergen nam de trein door Polen. En hij begon helemaal in het oosten, vlak aan de grens met Oekraïne. Hier komen al meer dan 2 jaar Oekraïners aan. En reizen dan vaak ook weer terug, tijdelijk naar Oekraïne. Dit is Oekraïne, hè? Ja. Welke mist? Centrum Oekraïne, Kiev. Kiev? Ah, oké. Teper, Polen? Nou, tak. Hoe is het voor je om in Europa te zijn? Hoe voelt dat? Nou, dobre відчувається, але додому хочеться. Het voelt hier goed in Europa, maar we willen graag naar huis, naar Kiev, komt dit gezin vandaan. Zriven, вибухи, це все дуже страшно для людей. Is Kikker er niet op? Sis. Jaktebest. Ja. Ilia, 6 jaar oud. Ja, voor kinderen van mijn zoon is het dus beter om hier in Polen te zijn. Er zijn geen sirenes, er is geen luchtalarm. Тому всі українці і приїжджають до Європи, бачачи як тут, і хочуть, щоб в Україні так само було. We hebben nu gezien hoe het in Europa is en we willen dat Oekraïne zo wordt zoals jullie zijn. Dus dat wij onderdeel worden van Europa en dat we dan terug kunnen naar huis, naar Oekraïne, en dat Oekraïne dan Europa is. Dat is ons ideaal. Dus het lekker. Ja, en in Przemysl komen die Oekraïners in een typisch midden-Europees stadje terecht. De Henau klinkt. Trompetist die vanaf de toren waarschuwt voor gevaar. Ja, iedereen eet ijs. Het ijsseizoen is losgebarsten. Het is mooi weer op het plein. Dzień dobry. Wat is het, państwo? Na hospicjum. Na chorych dzieci. Er zijn 2 dames en die delen narcissen uit. En het is om geld in te zamelen voor een hospice. Oké. Ten słowo Europa. Co to oznacza? Roba? Europa. Europa. Europa. Europa. Europa. Wat betekent Europa? Europa Tomé. Tomé, dat zijn wij. Hier gooi ik een muntje in het... Dziękujemy bardzo. Dziękuję. En dan krijg ik een narcis als cadeau. O, dziękuję bardzo. Miłego dnia. Miłego dnia. Do widzenia. Do widzenia. Wierzek. Miło mi. Hier staat meneer Wiesek en hij heeft een uniform aan. Het is een grijs uniform. Hij heeft een riem om met een mes aan de zijkant. Ten colore son... To są kolory monarchii austro-węgierskiej. Bo jesteście w Przemyślu. Hij is een toeristengids, zegt hij. Hij zegt van ja, we moeten eer bewijzen aan de Oostenrijks-Hongaarse geschiedenis van deze stad, Przemysl. Biło Galicja, hè? Tak. Polacy, Węgrzy... Czesi, społeczność żydowska, trochę Rusinów. Przemysł jest takim typowo europejskim miastem. Przemysł, zegt deze gids, is een hele midden-Europese stad. Er waren hier Polen, er waren hier Joden, er waren hier Ruthenen, Oekraïners, er waren Hongaren. En het werd bestuurd vanuit Wenen. A la teraz dajmy się jest koniec Europa. Wojna jest bardzo blisko. Nu voelt het een beetje als het eind van Europa, omdat de oorlog hier om de hoek is, zeg ik. Powiedziałeś bardzo mądre zdanie. Wojna jest bardzo blisko. Niech ci rządzący, którzy teraz zostaną wybrani do parlamentu, niech oni zaczną myśleć. Dat klopt, de oorlog is heel dichtbij en dat beïnvloedt de stemming in Przemysl over de politiek en de verkiezingen, zegt meneer Wieszek. Czy banan jest owocem, czy jest warzywem, więc niech się wezmą konkretnie za konkretną robotę. De door ons gekozenen moeten dus concreet aan de slag gaan voor de mensen hier in Przemysl. En geen ruzie maken over of banaan of fruit of groente is. Want dat doen ze. Nie będę mówił jak, bo to nie przystoi. Dziękuję bardzo. Miłego dnia. En dan ga ik vanaf de periferie van de Europese Unie, in Przemysl, de trein in. De trein in op naar een stad die toch wel het hart van Europa mag worden genoemd. Krakau. Ja, Michał, Ipan. Kazimierz. Henryk. Ik zit in de trein met Henryk en Kazimierz. Gepensioneerd. Ten wybore, de parlement Europese. Zo'n ważne wybore? Bardzo ważne. Bardzo ważne. Dlaczego? Dlatego, że za dużo w świecie dzieje się różnych rzeczy niebezpiecznych. Zijn deze Europese verkiezingen belangrijk, vraag ik. Ja, die zijn heel belangrijk, zegt meneer Kazimierz. Er is zoveel gevaar, hij doelt op Oekraïne. Vanuit het oosten van Polen kunnen ze soms de raketinslagen horen. We hebben dus wijze mensen nodig in Europa. Mondrych ludzi, przygotowanych ludzi do Europy. Dankzij de EU is Polen zo gegroeid, zegt meneer Henryk. snelwegen, landbouwsubsidies. Dus is het tijd voor wijze mensen. Dzięki Unii Polska się rozwija. Autostrady, firmy pracują. To jest najważniejsza rzecz. A muszą tam być mądrzy ludzie. W Polsce są zawsze dużo konfliktów, tak? PiS, PO. No. Dlaczego tak, to jest? Polska podzielona jest na, jak mówiliśmy przedtem, Wisła. Polska tak? A i Polska B. Polska B. Tego szybko się nie załatwi. In Polen zijn altijd zoveel conflicten in de politiek, zeg ik. Hoe komt dat? Ja, zegt Kazimierz, Polen wordt namelijk in twee gesplitst door de Wistula-rivier. Je hebt Polen A en Polen B, conservatief en progressief. Tusk wil dat lijmen, maar dat is allemaal zo eenvoudig nog niet. Moeten we bijvoorbeeld graan uit Oekraïne blokkeren, terwijl ze daar oorlog hebben? Of moeten we onze boeren benadelen? Je moet deze standpunten met elkaar proberen te verzoenen. Ale musimy też pamiętać o Węgrach i Słowacji. Tak, bo tam jest już... No i to jest wielka sprawa. Maar ja, kijk wat er in Hongarije en Slowakije gebeurt. Ik ben bang dat PiS zich weer bij die eurosceptici kan voegen. Plein in Krakau, grootste middeleeuwse stadsplein van Europa. Toeristen worden rondgetrokken in koetsen. En ook hier klinkt de Henau. Alleluia, alleluia, alleluia. Kościół świętego Wojciecha, kościół. Een heel klein kapel. Midden op het stadsplein. Zeg, een mooie kerk is dit, zegt deze vrouw die hier staat te luisteren. Mooie reportage is dit voor die boeren Europees. I pani będzie pracować? Pójdzie na lewo, będzie bardzo źle. Jak pójdzie na prawo, będzie bardzo dobrze. Tak, bardzo dobrze, tak. Als het nog meer naar links gaat, is dat heel slecht. Het is duidelijk een conservatieve stemmer, deze mevrouw. En als het weer naar rechts gaat, dan is dat goed. De laatste tijd ging het naar links in Polen. Dat is slecht. Kłamią, kłamią, kłamią. Hoe dan ook, veel mensen stemmen niet, want politici liegen alleen maar. Dat is spijtig en treurig. Prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Przepraszam. Dzień dobry, dobry wieczór. I'm from Netherlands. Okay. And I'm making a report about Europe. I have to go. Bye. I'm working here. You know? Ah, you're working yeah, here. Yeah, so I can't, what are you doing here? I'm invited to our strip club. Ah, okay. Yeah. Well, thank you, maybe next time. Thank you. European elections next month. Are you going to vote? Probably yes, but I know nothing about it. Are you usually voting? Yeah. Yeah? And yeah, always. Always. But now we have a good parliament, own party, yeah. Yeah. Probably it's not the best, but still okay. Nou, de regering nu in Polen is beter, zegt deze jonge dame, die dus mensen, met name mannen, de stripclub in moet zien te krijgen. Ook typisch Krakau, moet ik zeggen. Before elections, I develop my knowledge. So I will check and vote. Maar dan moeten we dus wel stemmen. Nou, ik zal mezelf informeren en dan naar de stembus gaan. Nice to meet you. Seriously, but I have to go. Thank you. Bye-bye. En daar gaat de Europa-express van Polen op weg naar onze volgende halte. Je hoorde een reportage van onze correspondent Michiel Driebergen. En meer Europa, want er is ook weer een nieuwe aflevering van onze podcast Europa draait door. Daarin praten Tim de Wit en Arend-Jan Boekestein dit keer met journalist Tijn Sade, die een boek schreef over de premier van Hongarije. En dan komt natuurlijk meteen die prangende vraag aan bod. We beginnen meteen maar even met een zeer prangende vraag van veel luisteraars. Tijn, van Dirk Kwakkel, René Laks, Robert Kramer. Ze mailden ons allemaal over hoe je zijn achternaam nou eigenlijk uitspreekt. Want Arend-Jan zegt altijd Orban. En zoals Robert Kramers stuurde, alsof hij een Franse dichter uit de 19e eeuw omschrijft. Martijn, ja, jij zit al jaren in Boedapest. Ja. Hoe spreken we dit nou goed uit? Maar wij gaan het de komende half uur ook nog heel vaak verkeerd zeggen. Maar ja, er zit een streepje op de A, Orbaan. Je moet gewoon altijd denken aan spoorbaan. Dan zit je altijd goed. Orbán, Orbán. Orbán, Orbán. Orbán was in sport. Zo nou, die onthouden, ja, bij heel deze. En Tijn, wat het leuke natuurlijk is dat jij hem ook door de jaren heen... omdat je er al sinds 2001, met wel wat tussenpozen natuurlijk... maar wel al hem ook volgt, heb je hem ook vaak gesproken. Kun je vertellen wat voor indruk hij maakte? Bijvoorbeeld in het begin en ja, hoe het contact met hem was? Nou, heel simpel. Kijk, ik liep daar in die eerste jaren, eerste maanden vooral... liep ik rond in van die zalen in Boedapest... ja, waar heel veel van die besnorde mannen nog zaten in pakken... waar, ja, waar de Sovjetgeur nog uit opsteeg. En ja, toen stond daar ineens deze Orbán met een brani. Hij sprak Engels. Nou, dat was ook ongelooflijk. Hij kwam naar onze press breakfast, zo noemden wij dat dan... Internationale Correspondentenclub. We organiseerden één keer per maand een ontbijt. En dan kwam hij, Orbán, er ook wel vaker opdraven. En dan kwam hij binnen, altijd met een soort van een sluwe glimlach op zijn gezicht. En we vroegen hem toen ook al, want hij was volop aan het onderhandelen met Europese diplomaten over die toetredingen. Dat was 2001, 2002. Een paar jaar later zou Hongarije dus toetreden. En dan zei hij ook altijd, als we lastige vragen stelden, dan zei hij meteen, ach joh, er is ook leven buiten de EU. Ha, ha, ha. Zou het. U hoorde Tijn Sade, die zich al meer dan 20 jaar verdiept in die Hongaarse premier. Tijn was de gast in Europa Draait Door, onze podcast deze week, naar aanleiding van zijn nieuwe boek De Klen van Orbán. Denk dus, spoorbaan. Dan gaat het altijd goed vanaf nu. Althans, dat in ieder geval wel. Met meer buitenland kunt u zoals altijd vinden op de site van nporadio1.nl. Of u kunt ons opzoeken in de podcast-app onder Bureau Buitenland. En natuurlijk is daar ook Europa Draait Door, zoals altijd, te vinden. Zometeen, na Ster en Nieuws, krijgt u Umberto met Femmetje de Wind. Deze keer te gast. Ze schreef een boek over het levensverhaal van een vrouw... die 8 concentratiekampen overleefde. Hij noemde mij Ellie, zo heet het. Dat bijzondere verhaal dus. Direct na het nieuws van 2 uur zo dadelijk. Dit was Bureau Buitenland voor vandaag. Wij zijn er maandag weer. Heel veel dank voor het luisteren. En voor nu vast een goed weekend. Morgen herdenkt Nederland oorlogsslachtoffers en zijn we 2 minuten stil. NPO Radio 1. WNL in de kantine staat er ook bij stil en is de gast bij de Nationale Jongerenherdenking in het nieuwe Luxor in Rotterdam. WNL. In de kantine. Met boeiende verhalen en natuurlijk bijzondere gasten. Fidan Ekies en Thomas van Groningen met In de kantine. Op NPO Radio 1. Morgenmiddag vanaf 5 uur. Wie luistert, weet meer. Goedendag, mensenrelatie Radboud Visser. Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw. Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl. Ook je vakanties voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks 6% rendement. Stap in vanaf 100.000 euro. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com. Vanavond in Meldpunt. Telefonisch opgelicht door een nep bankmedewerker. Welk deel van de schade zou de bank moeten vergoeden? En verder, een verbod op de combinatie borrel en bingo in zaaltjes. Is dat terecht of is het overdreven regelzucht? In Meldpunt vanavond om 7:50 bij Max NPO 2. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com voor meer informatie en de risico's. NPO Radio 1.